Mamy taki jeden utwór, który spróbowalibyśmy go nie zagrać. Ale ponieważ właśnie od tylu lat go gramy ciągle, to już myślałam, że może czas na jakieś zmiany. Skoro nie możemy go nie grać, trzeba go zmienić. Niedawno w wyniku awarii poważnej bębnów wyszła taka zmiana spontanicznie nam i teraz wam właśnie i władza sama powiedziała, jak chce być wykonana i uwaga. Kłamstwo uderza od tyłu, kłamstwo uderza z przodu, za mną plakat, przede mną wojna, koszmar głodu, uczą mnie nienawidzić, kiedy patrzę w ten ekran, kiedy nie trafiłam. A czy to było pół tonu za nisko?